Siliflerin tutam tutam, arasına güller katam, arasına güller katam. Senin ile yaylaya gidem, senin ile yaylaya gidem. Ah dudu dillim ince bellim, kalem kaşlım sırma saçlım, kalem kaşlım sırma saçlım. Kız evimize yol eyledi, bağımıza yol eyledi. Evlerinin önü arpa, evlerinin önü arpa. Koyun gelir kırpa kırpa, koyun gelir kırpa kırpa. Anası kızından körpe, anası kızından körpe. Ah dudu dillim ince bellim, kalem kaşlım sırma saçlım, kalem kaşlım sırma saçlım.